2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wniosek PiS o wotum nieufności dla minister zdrowia Izabeli Leszczyny został odrzucony w Sejmie. Do ministra sprawiedliwości trafił wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Ma on odpowiadać przed komisją od Pegasusa. Są ostrzeżenia przed oblodzeniem na drogach. Wyjątkowo ślisko będzie tej nocy w Małopolsce. Koalicja rządząca odrzuciła wniosek PiS o wotum nieufności dla ministry zdrowia Izabeli Leszczyny. Za odrzuceniem wniosku zagłosowało 238 posłów, a poparło go 208. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W czasie sejmowej debaty szefowej resortu bronił premier Donald Tusk. Wskazał, że wniosek uzasadniała była minister zdrowia z PiS Katarzyna Sójka, która bagatelizowała zgony kobiet na oddziałach położniczych. Trzeba mieć nadzwyczajne i czarne poczucie humoru, żeby wysłać panią minister Sójkę do krytykowania pani minister Izabeli Leszczyny, która 11 miesięcy poświęciła, żeby przywrócić prawa kobiet także w kontekście ochrony zdrowia. Dzisiaj kobiety w polskich szpitalach czują się bezpieczniejsze dzięki temu, co zrobiła pani minister Leszczyna. I dzisiaj kobiety leżące w polskich szpitalach na pewno nie usłyszą od minister zdrowia tego zdania. Zgony kobiet się zdarzały i zdarzać się będą. Posłowie PiS zarzucili Izabeli Leszczynie m.in. wstrzymanie finansowania programu leczenia SMA, likwidację ponad 100 oddziałów ginekologicznych, ograniczenie dostępu do rehabilitacji i zamykanie pilotażowych programów, m.in. dobry posiłek w szpitalu oraz profilaktyka 40+. Według PiS w pierwszym roku urzędowania Leszczyny w budżecie NFZ zabraknie ponad 10 miliardów złotych. Prokuratura przekazała ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi wniosek o zgodę Sejmu na zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Wniosek o doprowadzenie komisja złożyła na początku listopada. O tym, jak będzie wyglądała teraz procedura, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, który zasiada w komisji. Wniosek powinien trafić do marszałka Sejmu, następnie do komisji regulaminowej, która dopiero będzie uprawniona do tego, żeby wnioskować o głosowanie nad zdjęciem immunitetu Zbigniewa Ziobro, po czym sąd zdecyduje, czy go doprowadzić. Ale dzisiaj wydarzyła się ważna rzecz, mianowicie prokuratora generalna przekazała swoją opinię na biurko prokuratora generalnego Adama Bodnara, który teraz może ten wniosek przekazać do marszałka Hołowni. Cała procedura zdjęcia immunitetu może w końcu ruszyć. Według posła PiS Michała Wosia działania komisji od Pegasusa są nielegalne. Członkowie nielegalnej komisji do spraw Pegasusa wiedzą, że naruszają prawo, wiedzą, za to prawo będą odpowiadali i będą ścigać, odwracać uwagę opinii publicznej. Zbigniew Ziobro zawiadomił prokuraturę na ich nielegalne działania, bo przecież orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie jest zupełnie jasne. Były minister sprawiedliwości kilkukrotnie nie stawił się na przesłuchanie. Teraz Małopolska i tam ostrzeżenia przed oblodzeniem na drogach będą obowiązywać do jutra rana. To efekt opadów mokrego śniegu i ujemnej temperatury. Oblodzenia to nie jedyny problem. Zostało wystawione również ostrzeżenie drugiego stopnia dla obszaru Podhala przed silnym wiatrem. Lokalnie może tam występować wiatr osiągający w porywach nawet 100 km na godzinę. Nieco mniej wiać będzie w rejonie położonym na północ od Podhala. Ujemne temperatury i śnieg mają utrzymać się do niedzieli, wtedy nadejdzie ocieplenie. A przy takiej pogodzie nie pozostaje nic innego, jak zajechać do warsztatu. A warto to zmieniać opony, może trzeba przejść na całoroczne. Pierwsze miałem całoroczne, nie widzę specjalnie jakiejś różnicy. Absolutnie wymiana na zimowe. Wolę wymieniać na zimowe i każdemu bym polecał, bo to sprawa bezpieczeństwa. I swojego, i innych użytkowników dróg. A eksperci radzą, żeby opony zimowe zakładać, gdy średnia temperatura dnia spada poniżej 7 stopni Celsjusza. W takich warunkach guma letniej opony traci swoje właściwości i ma mniejszą przyczepność. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu, byłego ministra obrony Joava Galanta oraz przywódcy Hamasu Mohammada Deifa. Zarzuty wobec nich dotyczą zbrodni wojennych na cywilach popełnionych po 7 października zeszłego roku przez Hamas w Izraelu oraz Izrael w Strefie Gazy. Holandia zapowiedziała, że nakaz wykona, jeśli któryś z podejrzanych wejdzie na jej terytorium. Trybunał uznał, że istnieją przesłanki wskazujące, iż izraelski premier oraz były minister obrony ponoszą odpowiedzialność karną za użycie głodu jako broni oraz za morderstwa, prześladowania i inne nieludzkie czyny. Przywódca Hamasu Mohamed Deif jest zaś ścigany za rzekome tortury, morderstwa i gwałty. Zaraz po wydaniu przez Trybunał nakazu minister spraw zagranicznych Holandii zapowiedział, że każda z podejrzanych osób zostanie aresztowana, jeśli przekroczy granicę Holandii. Haga ograniczy też relacje z podejrzanymi i nie będzie podejmować kontaktów, które nie są istotne. O ich ważności zdecyduje rząd. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia synoptyków przed oblodzeniem obowiązują do rana na południowym wschodzie i północnym zachodzie. W nocy temperatura przy gruncie może spaść miejscami do minus 6 stopni. W górach alerty przed silnym wiatrem, w porywach dopręt o prędkości do 150 km na godzinę. Na północy wciąż spodziewane są opady śniegu. Jutro nadal pochmurno i chłodno, maksymalnie na termometrach od 0 do 2 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I Travisto Aflofarm. Cześć, tu Ptaszkowie Śpiewali. Już 23 listopada o godzinie 12 zagramy dla was koncert w Studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Jeśli kochacie muzykę, naturę i śpiew ptaków, to nie może was zabraknąć. Transmisji będzie można wysłuchać w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszamy, Sójka Karolina. Bilety na koncert dostępne są na stronie sklep polskieradio.pl. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum essentiale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze wybiła 27. Klub Trójki. Przy mikrofonie Kuba Benedyczak, audycję realizuje Elżbieta Malinowska, a wydawcą jest Józef Niewiarowski. W dzisiejszym Klubie Trójki porozmawiamy o kampaniach dezinformacyjnych w środowisku międzynarodowym, czyli nie tylko wyjdziemy poza temat dezinformacji w polskiej przestrzeni internetowo-medialnej, ale porozmawiamy o tym, że dezinformuje nie tylko Rosja. Powiedziałem kampanie dezinformacyjne, ale bardziej chodziło mi o to, jakiego rodzaju narracje tworzą Rosja i Chiny dla konsumentów mediów europejskich, amerykańskich, afrykańskich czy latynoamerykańskich. Podzielę się z Państwem pewną anegdotą osobistą, choć rzadko to robię. Pracowałem kiedyś w instytucji, której dyrektor bardzo nie lubił słowa narracja i sformułowania nadawać narrację, ponieważ być może nawet z moralnego punktu widzenia słusznie mówił, że prawda jest tylko jedna i nie można opisywać rzeczywistości poprzez narrację. I nawet jeśli miał rację, co mówię nie ironicznie, to ja uważałem, że czy nadal uważam, że to jest właściwie nieprzydatne z punktu widzenia takiego praktycznego. Kiedy pisałem doktorat o polityce, w kinematografii rosyjskiej ery Władimira Putina, chcąc nie chcąc, musiałem przywertować wszystkie te teorie dyskursu publicznego, społecznego i politycznego. Mówiąc w skrócie, polega to mniej więcej na tym, że dochodzi do jakiegoś wydarzenia. To wydarzenie jest interpretowane, nadinterpretowane, reinterpretowane, a później każda z tych interpretacji, nadinterpretacji, reinterpretacji jest znowu interpretowana, nadinterpretowywana i reinterpretowywana. I oczywiście to, można powiedzieć, nie ma końca, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeń internetu. I teraz w momencie otwartej rywalizacji Zachodu z Chinami oraz otwartej wojny Zachodu, nawet jeśli jest to póki co zimna wojna, choć oczywiście opinie są podzielone, nawet w obliczu otwartej wojny z Rosją, w środowisku międzynarodowym trwa walka o nadawanie narracji, parafrazując klasyka, walka zaostrza się w miarę budowy socjalizmu. Tak czy inaczej, dzisiaj o tym, jakie narracje międzynarodowe budują przeciwnicy Zachodu czy rywale Zachodu, Chiny i Rosja. Będę o tym rozmawiał z panią Agnieszką Lipińską, która kieruje Ośrodkiem Analizy Dezinformacji w NASK. Dzień dobry. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór właściwie. Oraz z Michałem Boguszem, analitykiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim zaczniemy, ja może przypomnę, że linia 22 i 7 trójek za chwilę zostanie dla państwa otwarta. Tak sobie pomyślałem, że być może państwo dali się kiedyś zwieść albo nabrać na fake newsy, czy właśnie narracje dezinformacyjne i chcą się państwo z tym podzielić. Byłoby nam bardzo miło. Dobrze, to pani Agnieszko, powiedzmy sobie o środkach dezinformacyjnych tak na początek, bo mamy często taką wizję, że po prostu środki dezinformacyjne to są jakieś boty, jakieś tweety i na tym się kończy, a to jest znacznie więcej, prawda? Tak, znacznie więcej, ale to wszystko zależy od tego, jakie instrumentarium jest na stole w tej skrzynce narzędziowej. Tych możliwości i tych narzędzi jest jednak dużo więcej. Takie standardowe zupełnie postacie, które występują wszędzie, nie tylko i są stosowane wobec właściwie wszystkich państw, w których dezinformacja się pojawia. No to mamy do czynienia tak, z fałszywymi ekspertami. Mamy do czynienia z podawaniem zupełnie wymyślonych cytatów, powołując się na osobę z pewnego kręgu, która będzie w jakiejś mierze uwiarygodniała tę narrację. Mamy do czynienia ze zmanipulowanymi faktami, które są wybrane według pewnego kryterium po to, żeby uwiarygadniać, żeby można było mieć przekonanie, że rzeczywiście ta treść jest mierzalna, jest weryfikowalna. I tyle tylko, że ten ostatni przekaz, no to jest skierowany do tej grupy ludzi, do tej grupy odbiorców, która rzeczywiście usiłuje cokolwiek sprawdzać. I tutaj pytał pan o narrację i prosił pan słuchaczy. To ja chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że mimo tego, że mówimy bardzo dużo o tym, że dezinformacja w Polsce zatacza coraz szersze kręgi, to ja coraz częściej w momencie, gdy czytam jakiś wpis na przykład na Twitterze, coraz częściej spotykam się z kolejnym wpisem, czy możesz podać źródło, albo a skąd to wiesz. I tak oczywiście procentowo licząc, to cały czas jest mało, natomiast bardzo mnie to cieszy, bo to wskazuje na to, że troszeczkę wszystkim nam udało się poprawić sytuację i trochę zmienić świat na lepsze. Ja byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby w końcu w polskich redakcjach pojawili się fakt-checkerzy na przykład. To tak. Byłoby fantastyczne, bo właściwie pytanie proszę o przypis, czy prośba proszę o przypis, to jest właśnie to, o czym pani powiedziała, tylko w trochę innej formie, no ale tak. Oni właśnie proszą o przypis i sprawdzają fakty. Panie Michale, zastanawiam się, czy to, co zestawiłem, to znaczy reinterpretacja, czyli właśnie walka o nadawanie narracji z tym takim europejskim pojęciem prawdy, która jest tylko jedna. Jak to się ma do filozofii chińskiej i patrzenia na świat właśnie w budowaniu narracji? Dla nich też prawda jest tylko jedna, czy może to po prostu jest walka i my musimy ją stoczyć? Ja bym był bardzo ostrożny do poszukiwania źródeł działania chińskiej propagandy czy i dezinformacji w tradycyjnej filozofii chińskiej. Tutaj raczej nie, to jest... Przepraszam, ja tylko powiem, że nie użyłem słowa filozofia w takim dosłownym znaczeniu, tylko bardziej mi chodzi o sposób myślenia właśnie decydentów i Chińczyków o tej kwestii. Tak, ale ja myślę, że tutaj nadal jest bardziej, szukałbym źródeł w marksizmie, stalinizmie. Tutaj są takie wzory, w których oni się często odwołują i gdzie widzą po prostu jakby doskonałe, może nie doskonałe, ale jednak co i punkt wyjścia, z którego ewoluuje ich sposób działania i go udoskonalają coraz bardziej. Więc tutaj chyba jednak przede wszystkim jest tworzenie własnej narracji. To jest z ich punktu widzenia najważniejsze i pokazanie, że nie tylko stworzenie własnej narracji, ale też powiedzenia, że my jako nieeuropejczycy mamy prawo do własnej narracji i możemy zakwestionować tą narrację europejską, bo to, co oni podają, to nie są fakty, to nie jest prawda, tylko to jest narracja właśnie, a my mamy prawo do własnej narracji i do pokazania, do przedstawienia własnych faktów, czyli własnej interpretacji faktów. Tylko wie pan, tak się... I tutaj jest to... A tak, proszę kontynuować, a ja za chwilę dodam. I tutaj jest ta, i jakby tu jest clue. Oni często biorą te same wydarzenia, ale pokazują je w kompletnie nowym, stwarzają jakby wrażenie, że mogą nadać im nowy sens, nowe znaczenie i nową interpretację, która będzie zgodna jakby z potrzebą chwili. I co ciekawe, to też się bardzo w Chinach zmienia, bo już obecnie panujący Xi Jinping, są jego przemówienia, które przemówienia historyczne, które mają cztery wersje czasami, bo te wersje przemówień sprzed powiedzmy 10 lat mogą się zmieniać w czasie i przestrzeni. Czyli to jest taka, jak rozumiem, narracja sytuacyjna, bo chciałbym to porównać do Rosji, na której bardziej się znam. To znaczy, tam jest takie zderzenie z jednej strony kultury cynizmu, ale z drugiej strony jednak przekonanie o wyjątkowości i pewnej misji państwa rosyjskiego wobec świata. Innymi słowy, to co mówi rosyjska propaganda o ojczyźnie, o walce dobra ze złem, to oczywiście jest z jednej strony cynizmem i propagandą, ale z drugiej strony na głębokim poziomie mentalności rosyjskiej, oni w to naprawdę wierzą. Czy u Chińczyków występuje coś w tym stylu? Znaczy, żartuję, ale jest to stary żart, w którym dyskurs publiczny w Chinach jest pomiędzy dwoma grupami, tymi, którzy uważają, że Chiny są najlepsze na Ziemi, a i tymi, którzy uważają, że Chiny są najlepsze we wszechświecie. Więc tutaj jakby nie podlega dyskusji. Ta jakby cywilizacyjnie Chiny uważają, że są najstarszą, trwającą bezprzerwanie cywilizacją i to samo z siebie daje im już wyjątkowe prawo i wyjątkowy status w skali globalnej. Więc to jest jakby domniemane i większość Chińczyków ma to po prostu, uważa to po prostu za fakt, za który nie podlega dyskusji. I tutaj jest duża różnica, jeżeli chodzi w porównaniu z Rosjanami, bo tak jak pan powiedział, że tutaj są jakby dwa aspekty. Jeden z strony jest cynizm, z drugiej strony jest to przekonanie. U Chińczyków jest tylko głębokie przekonanie. Pani Agnieszko, zacznijmy od Europy, żebyśmy to jakoś uporządkowali. Czy kampanie dezinformacyjne Rosji po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, czy one straciły na swojej skuteczności, czy wręcz przeciwnie? Ależ oczywiście, że zyskały na swojej skuteczności. Przede wszystkim rosyjskie kampanie dezinformacyjne po wojnie w Ukrainie są skierowane na bardzo konkretne cele, oprócz tych celów długoterminowych, takich jak antysystemowość, jak podważanie demokracji, jak dążenie do tego, żeby poszczególne kraje wystąpiły z Unii Europejskiej czy też z NATO. Tu mamy do czynienia z działaniami doraźnymi. W związku z tym bardzo często te kampanie są krótkie albo te narracje są krótkie, bo są związane z konkretnymi wydarzeniami, takimi jak baza w Redzikowie, takimi jak tutaj wydarzenie, może nie tyle wydarzenie, co cały proces jest nieco dłuższy. Mówię tutaj o całej tej nagonce i całej akcji antyukraińskiej, która znajduje swoje odzwierciedlenie zresztą w bardzo ciekawy sposób w przeróżnych mediach.